Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 13 czerwca, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek, est Kosiorowski. Jeśli słuchacie tego o właściwej porze, czyli w poniedziałek o godzinie 20, to przynajmniej jeden z autorów audycji postara się wtedy być na czacie i odpowiadać na wszelkie pytania z tą audycją związane. Jak zwykle ja i moi nieocenieni reporterzy, a w tym tygodniu zapowiadam, że usłyszycie nowe wspaniałe głosy, opowiemy jak zwykle o najciekawszych wydarzeniach z Polski i ze świata związanych z wolnością i przedsiębiorczością. Tak więc nie należy tutaj oczywiście oczekiwać informacji z sezonu ogórkowego, że tak powiem, to znaczy o epidemii warzywno-kiełkowej, czy co się tam w końcu okaże na temat tej epidemii, ani innych wieści z pierwszych stron gazet o tym, co jeden polityk powiedział o drugim i jak jeden polityk przeszedł do drugiej partii. Natomiast będzie można usłyszeć o takich rzeczach jak walka z rajami podatkowymi, o dotacjach, trochę o wolności słowa, kolejne odcinki wojen urzędniczo-obywatelskich, i to będą główne informacje z Polski. Z Unii posłuchamy o budżecie i o Grecji oczywiście, a z szerszego świata o pietruszce po rosyjsku, o bułgarskich OFE, mandatach za sprzątanie i nielegalnym karmieniu bezdomnych, o państwowym leczeniu, kanadyjskim karpiu, recepcie na lepsze rugby, a na koniec o rozmaitych przedziwnych sposobach walki z dwutlenkiem węgla. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zaczniemy trochę biblijnie, czyli od wypędzenia z raju, a nawet rajów. Jak podaje portal interia.pl, polskie Ministerstwo Finansów z sukcesem zakończyło negocjacje związane ze zmianą umów podatkowych z państwami znanymi jako raje podatkowe, między innymi z Cyprem. Dotychczas na Cyprze zarejestrowanych było około 1000 polskich spółek, które wykorzystywały fakt, że państwo oferowało stosunkowo niskie podatki w porównaniu z tymi, z którymi muszą się zmagać w Polsce. Dotychczas Polska miała z Cyprem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznaczało, że można było płacić te niskie stawki, rejestrując firmę we wspomnianym raju podatkowym i nie rozliczać się już z polskim fiskusem. Oczywiście, łatwo zauważyć, że problem wynikał z drakońskiego i skomplikowanego polskiego prawa podatkowego. Jednak ministerstwo oczywiście uznało, że problemem są sami podatnicy. Dlatego z nowej umowy będzie usunięta tzw. klauzula tax sparing, która pozwala na zaliczenie na poczet należnego podatku kwoty daniny odprowadzonej w drugim państwie. Jeśli protokół zatwierdzi Rada Ministrów i Sejm, to nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Kontestacja. Dotacje, dotacje, dotacje. Cóż bardziej niż dotacje unijne może być przykładem rządowego marnotrawstwa? Tak było i tym razem. Jak informuje portal Gazeta Prawna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego unieważniło właśnie dwa unijne konkursy, w których uczelnie i firmy zajmujące się innowacjami mogły ubiegać się o unijne dotacje. Można było w nich wyżebrać nawet 60 milionów złotych. Uczelnie otrzymały dokumentację, na podstawie której miały przygotować wnioski, ale ta dokumentacja w jednym punkcie była sprzeczna z opracowanym wcześniej przez urzędników planem działania. Do winy przyznają się pracownicy resortu nauki. Konkursy zostaną powtórzone pod koniec czerwca. Jednak po prostu skorygowanie tego jednego punktu i przyjęcie wcześniejszych wniosków przekracza możliwości ministerstwa. Od 1 stycznia bowiem w całym programie operacyjnym Kapitał Ludzki obowiązują nowe wzory wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że napisanie pierwszego wniosku było po prostu stratą czasu i marnotrawstwem papieru. Jak mówi Remigiusz Wałejko z Akademii Morskiej w Szczecinie, solidne przygotowanie wniosku wymaga co najmniej 40 godzin pracy. No już samo to twierdzenie mówi wiele o tym, jak bardzo darmowe są dotacje unijne. Wyobrażacie sobie papierek, który trzeba wypełniać przez 40 godzin? Szacuje się, że pracownicy uczelni stracili na tym całym biznesie 4,5 tysiąca godzin i 130 tysięcy złotych. Oczywiście dziennikarz portalu grzmi tutaj o błędach urzędników i potrzebie wyciągnięcia konsekwencji, ale łatwo zauważyć, że winny tutaj jest przede wszystkim sam chory system przyznawania dotacji. A marnowanie czasu przez wypełniających jest raczej regułą niż wyjątkiem. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Portal Money.pl poinformował o wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, który w środę uniewinnił słynnego blogera z Mosiny, Łukasza Kasprowicza, oskarżonego o zniesławienie pani burmistrz Mosiny. Była to rozprawa odwoławcza od wyroku Sądu Rejonowego ze stycznia, który uznał, że bloger jako dziennikarz zniesławił panią burmistrz i skazał go na roczny zakaz publikowania artykułów, karę 300 godzin prac społecznych, nawiązkę 500 zł na rzecz PCK i został zobowiązany do publikowania przeprosin. W sprawie tego wyroku interweniowała m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W tygodniu w sieci zresztą o tej sprawie już wspominałem. Wyrok bardzo ciekawy na swoim blogu Lege Artis skomentował znany internetowy prawnik Olgier Drudak. Z jednej strony cała sprawa jest bardzo pozytywna, bo zawsze korzystną sytuacją jest taka, w której idiotyczne i sprzeczne z wolnością krytyki władz prawo, tak jak osławiony artykuł 212 kodeksu karnego, na który tutaj się powoływała pani burmistrz Zofia Springer, nie spełnia swojego zadania. Sąd uzasadniał, że oskarżony bloger jako człowiek zaangażowany w życie lokalne korzystał w ten sposób z prawa do krytykowania poczynań władz swojej gminy, a negatywna ocena władz publicznych może być czasem błędna, jednak osoby poddane krytyce muszą być uodpornione nawet na błędną i niesłuszną krytykę, zwłaszcza jeśli są to osoby piastujące funkcje publiczne. Jednak Olgierda Rudaka i mnie dosyć też dziwi fragment ustnego uzasadnienia wyroku. Miało w nim paść sformułowanie, że blogerzy mogą używać ostrzejszego języka, bo, cytuję, jest oczywiste, że jak ktoś chce w sposób prosty zachęcać innych do czytania jego komentarzy, może w tym celu posunąć się do używania sformułowań dobitnych czy szokujących. Bo nie my właśnie, dlaczego bloger ma mieć jakiegoś rodzaju immunitet twórczy, jakby był, nie wiem, kabaretem. W związku z tym albo sąd w ogóle nie powinien formułować takich tez, forujących jedną z form wyrazu, albo, co słuszniejsze oczywiście, takiego ostrego języka powinien móc używać każdy, nie tylko bloger. Wyrok jest prawomocny, aczkolwiek jeszcze oskarżyciel może złożyć wniosek o jego kasację. Kontestacja. Czas na kolejne odcinki tradycyjnej wojny urzędniczo-obywatelskiej. O pierwszej potyczce opowie Marek, o drugiej ja. Wrocławski biznesmen po 28 latach prowadzenia działalności wylądował w kolejce do pośredniaka. Zdaniem Janusza Lewandowskiego firmę zamknęli mu urzędnicy. Czy ma rację? Dlaczego sytuacja wygląda w ten sposób? W 1998 roku zezłomował swój samochód. 4 lata później, czyli w 2002 roku, złożył wniosek o usunięcie go z rejestru. Udało mu się usunąć go z rejestru dopiero w tym roku, w efekcie czego urzędnicy naliczyli mu podatek od środków transportu, który wraz z odsetkami wynosi w tym momencie 30 tysięcy złotych. Przez to zadłużenie jego firma straciła wiarygodność, zablokowano mu konto, nie był w stanie zatrudniać pracowników z PUP-u, bo jest potrzebny do tego dokument potwierdzający, nie ma żadnych zaległości. Więc po 28 latach był zmuszony zamknąć swoją firmę. Oczywiście urzędnicy nie widzą swojej winy tym, a pan Janusz będzie domagał się odszkodowania. No, ja myślę, że to zdecydowanie nie jest wina urzędników, to jest wyłącznie wina przepisów, jest to też wina przedsiębiorców, którzy nie chcą iść pod wiatr. Myślę, że też winą przedsiębiorców jest to, iż codziennie we Włocławku, bo tam toczyła się ta sprawa, znikają 3 przedsiębiorstwa i że w ubiegłym roku zniknęło aż 1077 przedsiębiorstw, a powstało tylko 800 nowych. Kolejna informacja, nieco opóźniona, ale o podobnej wymowie, za portalem Nowa Trybuna Opolska. Tym razem chodzi o sprawę pana Edwarda Marciniaka, któremu Izba Celna w Opolu okazała życzliwość i umorzyła sprawę. Ach, jakże łaskawa była ta izba. No ale jaka to była sprawa? Jak można było umorzyć sprawę tak groźnemu przestępcy, który śmiał zajmować się przedsiębiorczością? Zacznijmy od początku. Pan Marciniak ma firmę. Firma nazywa się Chemia Bomar, a ma siedzibę w Skorogoszczy, to jest pod Brzegiem, a Brzeg jest z kolei jakoś tak w pół drogi między Opolem a Wrocławiem. Co gorsza, firma ta zajmowała się sprawami związanymi z alkoholem. Być może nawet twardym alkoholem. Była potentatem na krajowym rynku samochodowych spryskiwaczy do szyb, a płyn ten produkuje się z koncentratu, czyli skażonego alkoholu. Produkowany on jest na wschodzie, przewozi się go do Niemiec, gdzie odpowiedni urzędnicy wystawiają certyfikat potwierdzający, że w cysternach rzeczywiście jest alkohol przemysłowy, no i powrotem przewozi się do Polski. Na mocy unijnych przepisów można nim obracać na terenie całej Unii Europejskiej. No, jak widać w oczach urzędasów, pan Edward miał wszelkie przesłanki co do tego, by być groźnym przestępcą. No i się urzędnicy doczekali. W 2008 roku do izby przyszedł anonimowy donos. Już wkrótce, w czerwcu 2008 roku, celnicy w Zgorzelcu zatrzymali 6 cystern pana Marciniaka z towarem wartym 500 000 złotych. Pamiętajmy, że granice były wtedy zlikwidowane, ale i tak celnicy się bardzo chwalili, przedstawili akcję jako wielki sukces. Chodziło mniej więcej o to, że przechwycono wielki ładunek nielegalnej wódki. Pan Marciniak się nie przejął, wiedział co było w cysternach, miał na wszystko papiery. Celnicy też się dowiedzieli, zrobili bowiem ekspertyzę po 3 dniach od akcji. I ekspertyza potwierdziła, że w cysternach jest tylko rzeczony koncentrat. Jednak celnikom z Izby Celnej Opolskiej to nie wystarczyło. Zawartość poddali jeszcze 13 ekspertyzom laboratoryjnym, z których każda dawała dokładnie ten sam wynik. W rezultacie przetrzymywali te cysterny przez 14 miesięcy. Do tego, ignorując wyniki ekspertyz, celnicy wszczęli wobec przedsiębiorcy postępowanie karno-skarbowe. Za transport wartości 500 000 złotych Marciniak miał według nich zapłacić akcyzę w wysokości 6,5 000 000 złotych. Kreatywni urzędnicy na tym nie skończyli. Prześledzili poprzednie transakcje pana Marciniaka i wyszło im, że to nie był pierwszy transport, no bo przecież ten zbrodniarz był przedsiębiorcą już od wielu lat. Notorycznym przedsiębiorcą. A to oznaczało, że zaległy podatek akcyzowy należy powiększyć o kolejne 32 000 000 złotych. Czyli reasumując, z dnia na dzień pan Marciniak nagle się dowiedział, że wisi Skarbowi Państwa 38 000 000 złotych. Dodatkowo zarekwirowano mu cysterny, stracił kontakty i klientów, i dostał piętno oszusta skarbowego, co nie wpływa za dobrze na interesy, jak można się domyślić. Co najgorsze, okazało się, że cała ta historia działa się zgodnie z obowiązującym prawem. Izba Celna miała prawo przetrzymywać cysterny przedsiębiorcy nawet przez 14 miesięcy i prowadzić postępowanie wyjaśniające przez niemal 3 lata. Podobnie jak prowadzić niekończące się analizy prawne. Jaki jest bilans finansowy sprawy? Czy Skarb Państwa coś na tym zyskał? No nie. Za każdą z przetrzymywanych cystern wypłacano Edwardowi Marciniakowi po 3000 zł rekompensaty miesięcznie. Łącznie kosztowało to podatników ponad 250 000 złotych. Skoro budżet stracił, to może przynajmniej przedsiębiorca coś zarobił na tej rekompensacie. No nie za bardzo, tylko najbardziej bezpośrednie straty polegające na utraceniu kontraktów i zatrudnieniu prawników, na które przedsiębiorca może natychmiast przedstawić faktury, pan Marciniak szacuje na 800 000 złotych. Nie wlicza to planów rozwoju firmy i zawierania nowych kontraktów, które w tym czasie przeszły mu koło nosa. To wszystko jak zwykle nie budzi wyrzutów sumienia, ani nie powoduje jakiegoś złego samopoczucia u urzędników. Rzeczniczka Izby Celnej w Opolu, Agnieszka Skowron, zapamiętajmy sobie to nazwisko na przyszłość, choć kiedyś chyba coś już o niej mówiłem, tak mi się wydaje, to trzeba sprawdzić. Mówi: istotne jest podkreślenie, że jakiekolwiek zgromadzone w sprawie dowody wskazywały, że towar jest koncentratem do spryskiwaczy, to jednak w ocenie organu okoliczność ta nie przesądzała, że towar nie podlega opodatkowaniu. Przeciwnie, w myśl artykułu 72 wówczas obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, koncentrat do spryskiwaczy należało traktować jako alkohol. Tutaj warto wspomnieć, że Izba Celna w Opolu była jedyną izbą, która kiedykolwiek tak zinterpretowała rzeczony artykuł. Widać to zresztą po cenach płynów do spryskiwaczy, które byłyby kilkakrotnie wyższe, gdyby producenci musieli zawsze opłacać od nich akcyzę. Edward Marciniak podsumowuje. Prawo jest takie, że urzędnikom wolno wszystko, a obywatel jest wobec nich bezbronny. Przedsiębiorca nie uchodzi u nas za pracodawcę i płatnika podatków, ale przede wszystkim jest podejrzanym. Zawsze i o wszystko. Amen. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniony dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. No to już wszystkie informacje z Polski, które chciałem bardziej szczegółowo omówić. Po więcej informacji zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdują się linki do artykułów, na których się opierałem, nagrywając poprzednie wiadomości, a także kilka linków do artykułów, które też są ciekawe, ale w audycji się nie zmieściły. Teraz więc tylko takie krótkie ich zajawki. Prezydent podpisał niesławną ustawę o systemie informacji oświatowej. Za pół roku kończy się program Rodzina na swoim. Wróciła strona antykomor.pl, a jej autor wraz z paroma innymi blogerami założył Komitet Obrony Wolności Słowa. Zniesiony zostanie obowiązek tworzenia osobnych kas alkoholowych w supermarketach. Wzrośnie kolejny podatek, tym razem abonament radiowo-telewizyjny. Jest też ciekawy reportaż na temat podatku od prezentów, tym razem przy okazji Dnia Dziecka. Firmy mają kłopoty w związku z gigantycznymi opóźnieniami w pracach sądu antymonopolowego. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. I mamy tutaj też informacje o pożyczce dla Polski od Banku Światowego. Raport całkiem obiektywny, mimo że na portalu wyborcza.pl, o cenzurze internetu w Polsce. Oraz rozmowy, po pierwsze z panią Jolantą Fedak, a po drugie z kandydatem na kretyna roku, bo to trudno inaczej nazwać, profesorem Scharfenbergiem, który w imię realizowania swojej utopii społecznej chce ze społeczeństwa zedrzeć jeszcze 500 miliardów złotych rocznie. A teraz przechodzimy do cyklu Z głupotą przez Unię. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Pierwszy news ze Strasburga jest króciutki, prosto za portalem yahoo.com. Parlament Europejski nie zgodził się na zamrożenie budżetu Unii Europejskiej. Domagały się tego niektóre państwa członkowskie na czele z Wielką Brytanią. Eurodeputowani, stosunkiem głosów 468 do 134, odrzucili pomysł zamrożenia unijnego budżetu na lata 2014 do 2020 na poziomie budżetu założonego na 2013 rok. Brukselscy urzędnicy chcą wzrostu unijnego budżetu o 5%. Tak więc nic to, że kryzys, nic to, że długi wszystkich państw rosną, nie będziemy ograniczać wydatków. A propos długu i bankrutowania, przez ostatnie dwa tygodnie trwał taniec Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego wokół problemów Grecji. Informacji na ten temat jest milion, często sprzecznych, dzieje się wiele, a właściwie wszystko zostaje po staremu. Grecy nie chcą oszczędzać, pędzą ku bankructwu, a Unia nie ma specjalnego pomysłu, co z tym zrobić. Zaczęło się od propozycji drugiego planu ratunkowego dla Grecji. Wiadomo już, że pierwszy nie wypalił. Wbrew niemu Grecy w 2010 roku nie zdołali zbić deficytu poniżej 10%, a zatem inwestorzy z rynków finansowych nadal nie wierzą w ich wypłacalność i kraje strefy euro wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym będą musiały dać Grekom dodatkowe 65 miliardów euro ratunkowych pożyczek do 2013 roku. Wedle agencji ratingowej Fitch to dopiero początek, dodatkowe pożyczki prawdopodobnie osiągną sumę nawet 100 miliardów euro. Z kolei wedle agencji Moody's wiarygodność Grecji jest na poziomie wiarygodności Kuby, który to kraj powszechnie kojarzy się z gospodarczą ruiną. Istnieje tylko jedno państwo o gorszej ocenie w tej agencji, jest to Ekwador, który zbankrutował w ostatnich latach dwukrotnie. Jak już mówiłem 2 tygodnie temu, Unia i Fundusz w zamian za pożyczki chciałyby większej kontroli nad greckimi reformami. Grecy byli tak zdesperowani, że rozważali nawet obniżkę podatków, konkretnie stawki bazowej VAT z 23 do 21%. Desperacja ta pochodziła stąd, że jak stwierdził grecki minister finansów, bez świeżych pieniędzy państwo greckie będzie musiało ogłosić bankructwo już pod koniec lipca. Na początku bailoutowi najbardziej sprzeciwiały się Niemcy, które miały w niego włożyć najwięcej pieniędzy, jednak ugięły się wobec żądań niemieckich banków, które nie odzyskałyby wtedy ani eurocenta z pieniędzy zainwestowanych w Grecję. Wreszcie w piątek, 3 czerwca, premier Luksemburga, przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker oraz władze greckie poinformowały o pozytywnym zakończeniu negocjacji w sprawie nowego programu oszczędnościowego. W zamian za m.in. utworzenie zarządzanej niezależnie, czyli unijnie oczywiście, agencji prywatyzacyjnej, władze Grecji miały dostać kolejne 12 miliardów euro. Jak miał nadzieję Juncker, na zasadzie dobrowolności w pomoc dla Grecji miał się zaangażować także sektor prywatny. Na przykład prywatni wierzyciele mieli obiecać, że nie zrezygnują z dalszego nabywania obligacji Grecji. To zaś z kolei miało być warunkiem kolejnej transzy pomocy w wysokości 60 do 70 miliardów euro. Wszyscy zainteresowani odetchnęli z ulgą, ale nagle okazało się, że eurokraci i Grecy nie docenili polityka z największymi jajami w Unii Europejskiej, czyli premier Słowacji Iwety Radiczowej. Pakiet ratunkowy w ostatniej chwili został właśnie przez Słowację zablokowany, gdyż władze w Bratysławie uznały, że nie będą dokładać do ratowania bankrutów. Kredyt bowiem dla Słowacji miał zostać udzielony w ramach tzw. Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, w którym Słowacja musiałaby partycypować. A uniknąć przejścia przez wspomniany fundusz nie za bardzo się da, właśnie ze względu na problemy niemieckiego rządu, który w ten sposób chce uniknąć kontrowersyjnego głosowania w Bundestagu, którego wynik mógłby wkurzyć niemieckich podatników. Jakie więc będą losy tego bailoutu? Postaramy się informować w kolejnych odcinkach Tygodnia w sieci. Tymczasem bezrobocie w Grecji przekroczyło właśnie granicę 16%, a sami Grecy koncentrują się raczej na protestach przeciw jakimkolwiek reformom. W Atenach demonstrantów liczą już w dziesiątkach tysięcy. Ja zaś zgadzam się z oceną Wall Street Journal, w którym napisano, że bankructwa Grecji nie można już uniknąć, można je tylko ładnie nazwać. Informacje przygotowałem za artykułami z portali Wyborcza BIS, Dziennik.pl, Interia.pl i Wprost.pl. Jeśli chodzi o informacje dotyczące całej Unii Europejskiej, to polecam również zajrzenie na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można na nią wejść również z prawej strony, strony głównej kontestacji i zapoznanie się z umieszczonymi tam linkami, między innymi na temat kolejnych propozycji europodatków oraz raportu o starzeniu się Europy. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. No to czas na wiadomości z szerszego świata. Na razie nie wychodzimy ze strefy, że tak powiem, prawosławnej. Zaczniemy od informacji z Rosji, którą przedstawi Marta. Naczelny lekarz Rosji umieścił na czarnej liście niezwykle groźną, jak dotąd niewykrytą roślinę. Chodzi o pietruszkę, w której nasionach i owocach znaleziono substancje narkotyczne. Informację podał portal TVN24. Życzymy Rosjanom smacznej marchewki, która jak na razie jest legalna. Kolejna trochę przeterminowana wiadomość z ubiegłego tygodnia, ale dosyć ważna, więc ją tutaj umieszczę. Kryzys finansowy w Europie nie jest domeną strefy euro. Kolejnym bankrutem, wedle informacji portalu Dziennik.pl, okazała się Białoruś. Właśnie w środę wydano komunikat, w którym jest napisane, że rząd Białorusi i Bank Narodowy Białorusi wystąpiły 31 maja do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o kredyt stabilizacyjny. Czyli tak naprawdę Białoruś przyznała się do bankructwa. Białoruski ekonomista Leonid Złatnikau Twierdzi, że już od kilku lat konsumpcja na Białorusi zaczęła przewyższać możliwości gospodarki coraz bardziej i bardziej. Białoruś funkcjonowała tylko dzięki przejadaniu starego kapitału oraz dzięki subsydiom energetycznym z Rosji. Po podniesieniu cen na energię z kolei Białoruś żyła na kredyt z krajów zachodnich, organizacji międzynarodowych i również z Rosji. Każdy z nas ma i w OFE i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Jak wszyscy wiedzą, rząd zrobił skok na pieniądze, które obywatele mniej lub bardziej dobrowolnie powierzyli prywatnym funduszom emerytalnym i przekazał je państwowemu monopoliście. Trybunał Konstytucyjny uznał to za sprzeczne z konstytucją i nakazał to prawo zmienić. Niestety, nie chodzi jednak o polskie OFE, ale o system emerytalny w Bułgarii, jak pisze portal Dziennik.pl. Według bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego, cytuję, parlament naruszył zasady państwa prawa i wolnej inicjatywy gospodarczej. Żeby wyjaśnić, o jakie kwoty chodzi, to już do tej pory na mocy decyzji parlamentu do budżetu państwowego instytutu, tzw. Krajowego Instytutu Ubezpieczenia, czyli takiego bułgarskiego ZUS-u, od początku roku przerzucono 100 milionów lewów, czyli około 50 milionów euro. Niestety te pieniądze nie zostaną zwrócone, bo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie działają w Bułgarii wstecz. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie Kontestacji. To tyle, jeśli chodzi o najważniejsze newsy z Europy. Przeskakujemy na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego i rozpoczynamy tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Zaczynamy od stolicy Minnesoty, Minneapolis, nad którą przeszło tornado. Michael Hege, drwal z pobliskiego miasteczka Hastings, akurat miał dzień wolny, a że był człowiekiem dobrego serca, postanowił pomóc posprzątać powalone drzewa na przedmieściach Minneapolis. Jako fachowiec przyjechał ze specjalistycznym sprzętem, zarejestrował się w miejscowym wolontariacie i ruszył do pracy. Oczywiście do pracy kompletnie bezpłatnej. Radość ludzi, którym wreszcie jakiś fachowiec zaczął pomagać, była jednak krótka. Na scenę przybył lokalny inspektor, BHP chyba. Wezwał następnie policję i kazali panu Hegemu się wynosić. Dlaczego? Albowiem zgodnie z prawem pan Hege do cięcia drzew powinien mieć licencję z Minneapolis, a posiada on tylko odpowiednie uprawnienia do pracy w Hastings i kilku innych rejonach. Także bez licencji nie mógł pomagać ludziom, nawet bezpłatnie. W rezultacie dostał mandat w wysokości prawie 300 dolarów. Tak to już jest, jak państwo przyjmuje na siebie rolę prywatnej dobroczynności. Kontestacja. Informacja z podobnym morałem przybyła z Florydy za pośrednictwem portalu WFTV. W Orlando członkowie amerykańskiej organizacji Food Not Bombs zostali aresztowani. Za jaką zbrodnię? Za karmienie bezdomnych. Jessica Cross, Benjamin Markson i Jonathan McHenry zostali aresztowani pod zarzutem naruszenia miejskiego prawa dotyczącego masowego karmienia. Dwóch pierwszych aktywistów wpłaciło kaucję i zostało wpuszczonych. Pan McHenry odmówił i czeka go spotkanie z sędzią. Ja! Słuchajcie Kontestacji. No, ale takie historie to na pewno tylko w faszystowskich Stanach Zjednoczonych. Popatrzmy na północ. W Kanadzie na pewno dużo lepiej się troszczą o ludzi biednych. Mają tam nawet przecież państwową służbę zdrowia, prawda? Właśnie o kanadyjskiej służbie zdrowia opowiada artykuł podany na stronie CBC News. Pani Elizabeth Williamson z miasteczka Laskety Island w Kolumbii Brytyjskiej cierpi na rzadkie schorzenie skóry. Dzięki państwowej służbie zdrowia każdego miesiąca otrzymuje za darmo lek kosztujący około 1000 dolarów kanadyjskich. Zamiast tej długotrwałej i niepowodującej wyleczenia kuracji, powstrzymującej tylko postępy choroby, dermatolog kobiety zalecił jej jednorazowe leczenie, którego cena wynosiłaby 2,5 tysiąca dolarów. Co więcej, leczenie to miało zapewnić wycofanie się choroby. Jednak system odmawia kobiecie tej kuracji. W rezultacie dotychczas kanadyjscy podatnicy zapłacili pani Williamson w sumie 30 tysięcy dolarów. Jeśli nie będzie ona leczona nową metodą, to te koszty będą stale rosnąć. Sama kobieta mówi: źle mi z tym, że biorę od podatników tak dużo pieniędzy. Eksperci zajmujący się tym systemem zdrowotnym mówią, że to jeden z wielu bardzo podobnych przypadków. Kontestacja. Ostatnia informacja z naszego tradycyjnego cyklu pochodzi również z Kanady, a konkretnie z portalu LF Press. Historia toczy się w miasteczku Sainte-Foy w Quebec, które poniosło spore straty z powodu niedawnych powodzi. Między innymi zalane zostały pola kukurydzy należące do pana Martina Reeda. Tam, gdzie niegdyś były pola, teraz jest metr wody i pływają karpie. Wody trochę opadły, więc biedne ryby oczywiście nie mają szansy na powrót do rzeki. Jednak pan Reed chciałby odzyskać pola i tak już poniósł duże straty w wyniku tej powodzi, więc planuje wypompować z nich wodę. Niestety, jego próby odzyskania pól zostały zahamowane przez biurwę z Ministerstwa Rybołówstwa. Ponieważ na polach pana Reeda pływają karpie, musiał on wystąpić o specjalne pozwolenie na usunięcie, oczywiście bez zabijania, owych ryb. Ma obowiązek je wyłowić i przetransportować w akwariach w bezpieczne miejsce. Inaczej grozi mu grzywna do 100 tysięcy kanadyjskich dolarów za spowodowanie śmierci ryby w celach innych niż sportowe łowienie. Tak, to jest cytat z paragrafu, pod który podpadł pan Reed. Czyli podsumowując sprawę, pola pana Reeda zostały zalane i on teraz będzie ukarany za to przestępstwo, że była powódź i że chce swoje pola odzyskać. Kapitalne. Ale najciekawsze jest tłumaczenie władz. Urzędnicy twierdzą, że prawo zmuszające ludzi do występowania o podobne pozwolenia ma na celu ich obronę. Tak, tak. Dzięki temu prawu byle prol zapoznaje się z przepisami i wie, za co grozi mu kara, jak je przekroczy. Więc tak w zasadzie to państwo go chroni przed konsekwencjami własnej ignorancji i jeszcze edukuje. To właśnie wynika ze słów pana Jean-Philippe de Tolla, rzecznika prasowego ministerstwa, który powiedział dosłownie: licencje były wprowadzone, żeby zapewnić rolnikom, że nie będą karani. Jeśli kogoś rozbolała głowa od tej logiki, to tylko dobrze o nim świadczy. Aha, pozwolenie wygasa za 2 tygodnie, więc pan Reed musi się bardzo śpieszyć. W przeciwieństwie do sądów, jeśli przed nimi chciałby pan Reed swój spór z państwem toczyć, to taka sprawa trwałaby prawdopodobnie około 5 lat. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Czy można w prosty sposób podnieść poziom młodzieżowych rozgrywek rugby? Otóż nowozelandzki związek tego sportu znalazł bardzo prosty pomysł. Wystarczy zakazać zbyt wysokiego wygrywania meczy, a konkretnie różnicą większą niż 35 punktów. Dlatego też od tej pory wyniki o większej różnicy będą skracane do poprawnej wartości. Informacja za New Zealand Herald. Może nie jestem fanką sportu, ale czy takie rozwiązanie nie podniosłoby poziomu Mistrzostw Europy 2012? Zaproponujmy FIFA zakaz wygrywania większą różnicą niż jeden. Przecież wygrana to wygrana. Ja w artykule znalazłem jeszcze jeden absurdalny pomysł. Otóż poprawianie wyników tak, żeby różnica wynosiła co najwyżej 35 punktów, to ostateczność. Interwencja zaczyna się już w przerwie. Jeśli jedna ze stron prowadzi wysoko, to trenerzy drużyn powinni się spotkać i zdecydować, jak w drugiej połowie stworzyć bardziej wyrównane widowisko. Przykładając to na realia naszego Euro, jeśli Polska zagra na przykład z Hiszpanią i będzie do przerwy przegrywać 0-3, to trenerzy powinni się spotkać i ustalić na przykład, że w drugiej połowie wszystkim Hiszpanom uwiąże się do nóg ciężkie worki z piaskiem. Niewątpliwie widowisko na tym zyska, a wyrównany bój toczony w takich warunkach będzie bardzo satysfakcjonujący. Zarówno dla piłkarzy, jak i dla kibiców. Słuchacie kontestacji. Ostatnie 3 newsy dotyczą walki z globalnym ociepleniem. Ja generalnie uważam, że sprawa ta jest bardziej skomplikowana niż się wydaje zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom tej walki. No ale dwa pierwsze newsy są tak absurdalne, że no nie mogłem ich pominąć. Przez jakiś czas nawet nie do końca wierzyłem, no ale dostałem je już z tylu źródeł, że no trudno nie wierzyć w ich prawdziwość. Natomiast trzeci jest po prostu dość ważny. No to zaczniemy od Australii. Australijskie władze wymyśliły specyficzny pomysł na walkę z globalnym ociepleniem i w ogóle na ekologiczne podejście do świata. Otóż chcą mordować wielbłądy. Tak, tak. Taka propozycja znalazła się w przedstawionym dokumencie konsultacyjnym Ministerstwa do Spraw Zmian Klimatycznych i Energetyki. Australijski parlament będzie głosował nad propozycją, że każdy, kto zabije wielbłąda i to udowodni, będzie dostawał uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Uprawnienia te następnie będzie można sprzedawać firmom na całym świecie. Wedle raportów naukowych, na podstawie których zaproponowano ten projekt, każdy wielbłąd emituje około 45 kg metanu, czyli równowartość tony dwutlenku węgla. W ten sposób wielbłądy przyczyniają się do efektu cieplarnianego. Populacja wielbłądów w Australii liczy około 1 000 000. Za ich wybijaniem lobbuje przede wszystkim firma Northwest Carbon. I tutaj może dla radości słuchaczy zacytuję wypowiedź jej szefa, Tima Moora. Jesteśmy narodem innowatorów i szukamy innowacyjnych rozwiązań. Projekt wybicia wielbłądów jest klasycznym przykładem australijskiej innowacyjności. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Niemal równie zabawnie i równie proekologicznie jest w Japonii, gdzie rząd, oczywiście za pieniądze podatników, prowadzi kampanię Super Cool Bees, której celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i przy okazji też zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oczywiście. Działania przygotowane przez japońskie Ministerstwo Środowiska mają zachęcić pracowników biurowych do ubierania się do pracy w krótkie spodenki, sandały, przewiewne koszule czy luźne sukienki w przypadku pań. Dzięki temu firmy mają mniej chętnie korzystać z pochłaniających, szczególnie w letnich miesiącach, dużo energii klimatyzatorów. Naciski na mniej formalny, ale bardziej letni strój szczególnie nasiliły się po kataklizmach sprzed kilku miesięcy, których skutkiem jest zmniejszona ilość produkowanej energii. Cóż, sam uważam, że wciskanie się latem w garnitur tylko dlatego, że ileś tam set lat temu jakiś Francuz wymyślił, że tak powinno być, jest rzeczą dosyć idiotyczną. Jednakże nie aż tak by w tej sprawie miał interweniować rząd. Informacje podaję za portalem BBC. Słuchajcie, kontestacji? Okej, trochę się zapędziłem, poprzednia informacja nie była o emisji CO2 akurat, tylko o oszczędzaniu energii, tak czy inaczej ekologiczne klimaty. Teraz już na pewno będzie o dwutlenku węgla, konkretnie o osławionym protokole z Kioto. Dla nieobeznanych to takie międzynarodowe porozumienie, które swego czasu na każdy kraj nałożyło zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla. Niezależnie od tego, czy to miało sens, czy nie, ten protokół był kompletnie nieskuteczny. Dlaczego? No bo przede wszystkim nie nałożył prawie żadnych zobowiązań na Chiny i Indie, które emitowały bardzo wiele tej substancji, a w proteście przeciw tym niesprawiedliwym normom Stany Zjednoczone nie ratyfikowały tej konwencji. No zresztą protokół nie przewidywał żadnych konsekwencji za jego nieprzestrzeganie. Tak czy inaczej, protokół z Kioto stał się takim pewnym symbolem ekologów i tej walki, troski o naszą planetę. Jednakże, jak podaje portal Money.pl, protokół z Kioto, który obowiązuje do 2012 roku, nie będzie miał następcy przez najbliższe lata. ONZ prowadził negocjacje pomiędzy wszystkimi uprzemysłowionymi potęgami, no ale w wyniku twardych stanowisk, zwłaszcza Pekinu i Waszyngtonu, negocjacje raczej nie zakończą się powodzeniem. Na pewno zaś nie w najbliższym czasie. Nawet jak zwykle obowiązkowo optymistyczny negocjator z ramienia Unii Europejskiej powiedział, że bardzo mało prawdopodobne jest, by jakiekolwiek porozumienie osiągnięto przed rokiem 2014 czy 2015. A w międzyczasie za pieniądze podatników dyplomaci pospotykają się jeszcze na kilku konferencjach w luksusowych kurortach. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! I to już wszystkie absolutnie subiektywne, wybrane przeze mnie najciekawsze informacje z tego tygodnia. Po więcej, tradycyjnie zapraszam na stronę audycji. Jeszcze raz przypomnę adres radio.kontestacja.com/tydzień. Wejść tam można również przez odpowiednią zakładkę, tydzień w sieci, po prawej stronie głównej strony kontestacji. Tam znaleźć można wszystkie linki, na których się opierałem, tworząc audycję, także polecam, żeby to posprawdzać, czy nic nie pomyliłem, czy czegoś nie przekłamałem. Nie jestem TVN-em ani Gazetą Wyborczą, żeby być nieomylny i będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś mi wskaże jakiś błąd, to poprawię w następnej audycji. No ale są też linki do artykułów, które pominąłem, no bo nie wszystko się może zmieścić w audycji. Bo na świecie działo się trochę więcej. No co na przykład? We Francji zakazano mówienia o Twitterze i Facebooku w telewizji i w radiu. Lokalne wybory w Szkocji wygrali nacjonaliści. Jest bardzo ciekawy artykuł o konsekwencjach tych wyborów i o prawdopodobieństwie, że Szkocja wkrótce będzie rozpisywała referendum na temat niepodległości. Z takich aktualnych rzeczy, na Słowacji skandalem zakończył się spis powszechny. Generalnie ludzie nie chcieli się spisywać i to tak masowo. W różnych państwach odbywały się wybory, nowego prezydenta mamy na Łotwie, nowy parlament w Macedonii, wygrali tam konserwatyści, z kolei lewicowy kandydat został prezydentem Peru, od razu zapowiedział nowe podatki nakładane na korporacje głównie. W Kalifornii jacyś faszyści zbierają poparcie dla zakazu obrzezania. Został też wydany bardzo ciekawy komiks na ten temat, polecam rzucić okiem. W Chinach odbywają się demonstracje z okazji rocznicy masakry na placu Tiananmen. O, jeszcze jedne wybory, ale to takie raczej pseudowybory w komunistycznym Wietnamie. Jak wiadomo, tam 99% gdzie głosować, 99% głosuje słusznie. W Australii podniesiono płace minimalne, NATO walczy z anonimowymi. No i polecam też światowy raport o tym, kto, a raczej które państwa się bogacą, a które nie. Nie jest zbyt zaskakujący, podpowiem. No i to tyle. Chciałbym podziękować wszystkim pomagającym w audycji. Jeśli ktoś chce pomagać, to zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. W tym tygodniu podziękuję wszystkim, którzy przysyłali newsy, szczególnie Mateuszowi z Kanady, no i wschodzącym gwiazdom polskiego podcastingu, M&M'som, czyli Markowi i Marcie, którzy pomagali nagrywać niektóre newsy, jak zresztą słyszeliście. Za tydzień Tygodnia w sieci nie będzie, prawdopodobnie będzie totalna miazga, za dwa tygodnie za to poprowadzi Wiktor pewnie Tydzień w sieci. No ja nie wiem, jak będę miał kontakt ze światem, bo będę w Pekinie przez ponad tydzień. No a tam z internetem może być różnie. No to już chyba tyle takich ogłoszeń duszpasterskich. Życzę miłego tygodnia i żegnam wszystkich słuchaczy, mówił Grzesiek, STS Kosiorowski.